الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تليلزيا ويكي ليوبيتا حديثي يا جبريل عليه السلام alivyokuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kumuulizia uislamu na iman na ihsan kisha akamuulizia kuhusu kiyama na akamuulizia alama za kiyama akaanza kusema mtume sallallahu alayhi wa sallam na kujibu alama hizo قال أن تلد الأمة ربتها نكجاكازي كمزا ونواكي يعني تكيلزيا الشيخ الفوزان حفظه الله عليفيلزيا معانا بيلي زا عبارة هي يقول قال الشراح معناه والله أعلم أن في آخر الزمان يكثر التسري يعني يكثر وطئ الإماء تكثيرك ووطي هوا في جكازي أي المملوكات وين كملكيوا فيلدن بنات هلف وتزا وسجانا تكون بنتها حرة بنتياك تكون مونغوانا وتكون سيدة لأمها ومالكة لها na huyu binti atakuwa ni bwana wa yule mama yake na ni mwenye kumiliki mama yake. Hii ni moja katika maana za ibara hiyo. Waqila ma'nahu annahu yakthuru al-uquq itakifiri kuwaudhi wazazi fatakunu al-bintu ka'annaha sayyidatun li ummiha atakuwa binti kama ni bwana wa mama yake. Pia hii ni moja katika maana za msemo huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Alama ya pili wa antaral hufa, hadi alama thania wa antaral hufatal ghura alala ru'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Na utawaona watu wasio na viatu al-ura, yani ambao hawana nguo, al-ala mafakiri, ru'a ash-sha wachunga mbuzi, yatatawaluna fil bunyan wanafaharishana katika majumba, wanarefusha majumba wanaojenga kwa fakhari. يقول الشيخ الفوزان الحفاه الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة ambao hawana viatu kutokana na ufakiri na uhitaji. العراه الذين ليس لهم لباس ambao hawana nguo za kuvaa. العالة الفقراء مفكارا. رعاء الشاء جمع راء. رعاء نجمع يراع alladhina yar'una al-aghnam ambao wanachunga mbuzi. Haulai kanu fil asli fil barari fi buyutin yantaqiluna min mahallin ila akhar. Hawa walikuwa katika asli yao walikuwa fil barari katika bara huko katika mapori katika nyumba ambazo yantaqiluna min mahallin ila akhar wanagura kutoka katika mahali kwenda mahali pengine kutokana na shida na dhiki. Wa fi akhir zaman yastawtinuna fil mudun, na katika akhir zaman mwisho tena wazama wa ulimwengu wanakaa mijini. Wa yabnuna al qusur, na wanajenga majumba. Wal imarati shahiqa, na imara majumba makubwa. Hadha min alamati saa, hii ni katika alama za kiyama. Watu walikuwa maskini, sasa hivi wamekuwa matajiri, wanajenga majumba makubwa. Hadha min alamati saa, hii ni katika alama za kiyama. Idha tahawalati albadia ila hadhira, shamba ikibadilika ikawa ni mjini. Wasaru yatatawaluna fil mabani wayatabahawuna biha wayanmikunaha, wakawa wanafakharishana katika majengo, yani wanarefusha majengo na wanafakharishana kwa majengo hayo na wanayapamba. Wahum laysa min adatihim, na si katika ada yao watu hao. Yatahawaluna ila aghnia, wanabadilika wanakuwa kwamba ni matajiri. Ila ashabi tharwa, kwamba ni watu wenye mali. Wa ashabi madhahir, na watu wenye madhahir, watu wanaonekana. Hadha min alamati saa, hii ni katika alama za kiyama. Wa kama ta'lamun fa inna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam la yantiqu 'anil hawa, kama mnavyojua kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam hatamki kutokana na hawa za nafsi yake. Kama ta'lamun al-an kaifa halu an-nas, kama mnavyojua hivi sasa vipi hali ya watu. Laqad taghayyaratil ahwalu, hali zimebadilika. Watahawala alfuqara'u ila aghniya ashabi tharawat, mafakiri wamebadilika wamekuwa ni matajiri wenye mali. Watahallaratil badia, shamba kumekuwa ni mjini. Wabanau watatawalu fil bunyan, wakajenga wakarifusha katika majumba. Wa hadha misdaqu ma qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii ni kusadikisha aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa antara alhufata al'urah al'alata ru'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Ha, mambo yapo yapo sasa hivi. Watu walikuwa ni wafanyikazi wa nyumbani wakifagia fagia nyumba za matajiri, sasa hivi wao ndio wamekuwa matajiri, wanamiliki majumba na kumiliki wafanyikazi na kuwatuma. Yapo majumba na kuna watu tunawajua, kuna watu tunawajua walikuwa hivyo. Sasa ndio hivi alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala famadha, akenda zake Jibril. Falabithna maliyan, tukakaa kitambo kifupi. Faqal, mtume akasema, ya Umaru atadri mani sa'il, mtume akasema, ewe Umar, unamjua nani huyu mwenye kuuliza? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala thumma kharaja wa labithna maliyan, yani waqtan qasira, kisha akatoka tukakaa wakati mfupi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, ya Umaru atadri man as-sa'il, mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema, ey Umar, unajua ni nani huyu aliyeuliza? Au tadruna man as-sa'il, au mtume alisema, mnamjua nani huyu aliyeuliza? Hii ni shakkum min arrawi. Au wa fi riwaya anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala alayya birrajul, mleteni yule mtu yule alikuwa akiuliza alafu akaondoka, hebu mleteni. Fatalabuhu falam yaqdiru alayhi, wakamtafuta hawakuweza kumpata wala hawakuweza kumuona. Qala, mtume akasema, hadha Jibril, huyu ni Jibril, atakum yuallimukum amra dinikum, amekujieni ili kukufundisheni mambo ya dini yenu. Huyu ni Jibril, atakum yuallimukum amra dinikum, huu ni Jibrili amekujieni ili kukufundisheni mambo ya dini yenu. Hadha alladhi dakhal wa saala hadhihi al-as'ila huwa Jibril alayhi salam, huyo aliingia akauliza maswali haya ni Jibril alayhi salam. Wajaa fi surati rajul, alikuja kwa sura ya mtu kama usifa, kama alivyotajwa, alivyosifiwa, li gharadhi ta'limi alhadirina umura dinihim, kwa ajili, kwa lengo la kuwafundisha waliohudhuria mambo ya dini yao, ala tariqi suali wal jawab, kuwafundisha kwa njia ya swali na jawabu. Fadalla hadha alhadithu ala masail adhima, hadithi hii imefahamisha masala makubwa. Al-ula anna ad-dina yanqasimu ila thalathati marati, dini inagawanyika daraja tatu: al-islam, al-iman, al-ihsan. Al-islam wal-iman wal-ihsan, kullu martabatin a'la min allati qablaha, kila daraja moja ni ya juu kuliko ya nyuma yake. Kullu martabatin a'la min allati qablaha, kila daraja moja ni ya juu zaidi kuliko ya nyuma yake. Kama nilivyosoma huko nyuma, al-ihsan ndio a'la, ikifuatiwa na iman. Imani nao ni a'la kuliko al-islam. Wa anna kulla martabatin laha arkan, na kila daraja ina nguzo. Arkanul Islam kama tulivyosoma tano, wa arkanul iman sita, wa wal ihsan ruknun wahid, ihsan ni nguzo moja tu. Ni ipi? Ni ipi nguzo ihsan moja tu? Ni ipi? An ta'buda Allah ka'annaka tarah, ha, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Athaniya, mas'ala ya pili, fihi ta'alimu bitariqi suali wal jawab, katika hadithi hii kuna kufundisha kwa njia ya swali na jawabu. Wa hadhihi tariqatun ta'alimiyatun najiha, hii ni njia ya kufundisha yenye kufaulu. Njia ya kuuliza ndio njia ya kufundisha yenye kufaulu. Liannaha ad'a lilintibah, sababu hii inapelekea zaidi wale wanafunzi kuzinduka. Lakini bila kuwauliza, wanafunzi wengine wanalala au wengine wanaangalia tu, lakini kumbe hawapo pale. Utaona mtu aangalia kwenye kitabu, lakini kumbe akili yake haipo pale. Afikiria labda sisi nyumbani kumepikwa nini, ni sima leo, sisi ni wali, sisi lakini ile kuuliza ile ile inaimpa intibah, kila mwanafunzi ajua ni yeye sasa atakayejibu. Liannaha ad'a lilintibah wa talaqqi alilm, na kupokea ile ilmu. Kaunuhu yus'alu wa yatahayyau dhihnahu yatatallabu aljawab, wa anaulizwa, anatayarisha akili yake, anataka kujibu. Thumma yulqa au yulqa alayhi aljawab, kisha anapewa jawabu. Wa huwa yatatallau ilayhi, na yeye analiangalia na kulijua jawabu lile. Yakunu hadha athbata, hii inakuwa ni yenye kuthibitisha zaidi njia hii ya kuuliza. Kwa hiyo masala ya pili, fihi ta'alimu bitariqi suali waljawab, sababu Jibrili ilikuwa akimuuliza mtume na huko anajua yale majawabu, kwa anawafundisha wale masahaba waliopo mambo ya dini yao kwa njia ile ya swali na jawabu. Athalitha, masala ya tatu, fil hadithi dalilun ala anna man saala an ilmin wa huwa la yadri alayhi an yaqula Allahu wa rasuluhu a'lam, katika hadithi pia ni dalili ya kwamba aliyeuliza jambo la ilmu au man suila, dalilun ala anna man suila an ilmin wa huwa la yadri. Hadithi hii ni dalili ya kwamba aliyeulizwa kuhusu ilmu na yeye hajui jawabu, alayhi an yaqula Allahu wa rasuluhu a'lam, ni lazima aseme hivyo, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtu akiulizwa jambo na halijui aseme Allahu wa rasuluhu a'lam, yakilu al-ilma ila 'alimihi fala yatakallamu bil jawab, ategemeze ile ilmu kwa mwenye kulijua, asiseme lile jawabu kama hajui. Fala yatakallamu bil jawab wa huwa la ya'rifuhu, asiseme lile jawabu na huku halijui. Wa yatakharras, na akasema urongo. Hadha la yajuz, hii haijuzu, haifai. Ukiulizwa swali la ilmu kama ulijui, sema Allahu a'lam au Allahu wa rasuluhu a'lam. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kiyama akasema hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi zaidi kuliko mwenye kuuliza. Kwa hiyo hii ina maana kwamba yeye hajui na hakuna anejua. Hakuna anejua kiyama ni lini. Inna Allaha indahu ilmu saa. Ha? Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Fadalla dhalika ala anna masaila shar'i wa masaila ad-din la yajuzu at-takharrusu fiha li anna hadha min at-takalluf. Hii inafahamisha kwamba masala ya sheria na masala ya dini haifai mtu kudhania dhania na kusema urongo. Hii ni kujikalifisha. Swala la ilmu, swala la kisheria, swala la dini, ukiulizwa usijaribu jaribu ukadhania dhania, ha, utasema urongo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula walakin man kana indahu ilmun fa innahu yujib, lakini aliyena ilmu anajibu. وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ يَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ, ambaye hana ilmu aseme Allahu a'lam. وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَدْ أَجَابَ, anayesema sijui pia amejibu, anayesema sijui amejibu. Lakini mtu asijitie ufundi akajitie uhodari katika masuala ya kisheria ya dini akajibu tu. Nimemshuhudia Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad katika darasa yake akaulizwa swali, sema la adiri, sijui, la adiri, sijui. Lakini huku mtu akiulizwa akisema sijui, hataki kusema sijui, manake haiwezekani kuwa hajui swali, haiwezekani. Kwani wewe nani? Ha? Ha, maulama na wasema mtu sijui, na ni mtu ni alim muhadith asema sijui. Je, sisi? Yakulu Sheikh Al-Fawzan qad su'ila al-Imam Malik rahimahullah an 40 mas'ala fa ajaba an 60 minha. Aliulizwa Imam Malik rahimahullah, Imam Dar al-Hijra, masala 40, akajibu sita katika masala hayo. Aliulizwa masala 40, akajibu sita tu. 34 yote hakujibu. وقال في الباقية لا أدري أكسما كتكاول بكية سيجوي. فقال له السائل يلبو لزاجي كمبيا أنا جئت من كذا وكذا mimi nimekuja kutoka kadha wa kadha miji kadha wa kadha wasafartu nikasafiri wa ataabtu rahilati nikamsumbua mnyama wangu kwa ajili ya safari watakulu la adri na yeye wasema sijui qala irkab rahilatak panda mnyama wako wadhhab ila albaladi alladhi jiita minhu nenda katika mji wako uliotoka وَقُلْنَا نَنَا كَسَمِ سَأَلْتُ مَالِكًا نِلِمُولِزَ مَالِك فَقَالَ لَا أَدْرِي أَكَسَمَ سِجُوِي نَنَا كَسَمِ وَكُمْ هذا ليس عيباً سوى عيبوي أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول لا أدري ولو كان عالماً سيأيبو kwamba mtu akiwa hajui jawabu katika mambo ya kisheria kusema sijui sio aibu wala ukana aliman hata kama ni alim mwana wa chuoni kwa sisi ni aula ha? Sisi ni aula kusema sijui Allahu a'lam nenda kaulize maulama sio aibu kabisa bali sisi ndio tunastahili kusema hivyo wa alaikum salaam مفهوم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم صلى الله عليه وسلم مسيما حقوا من يكوليزي وقياما نمجوزي زيدي كليكو من يكوليزا وقبا وي لابدا ونجوا كليكو ميمي وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله عز وجل انتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiulizwa baadhi ya masali ولم يكن عنده وحي من الله عز وجل na haukuwa kwake wahi kutoka na Allah عز وجل intadara hungojea hatta yanzila alwahyu min Allah azza wa jalla mpaka ukashuka wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla halafu ndio anajibu alastum taqra'un yas'alunaka an kadha yas'alunaka an kadha qul kadha yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ha يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قلتم لكوا هجيبوا مبكى لتوحيد يهجيبوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله ويمتم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiulizwa na asiwe na jawabu hungojea mpaka ukamshukia wahi kutoka na Allah وكذلك غيره من باب أولى asiyekuwa yeye ni katika mlango wa aula yantadhiru hatta yasala ghayrahu angojee mpaka amuulize mwingine au yabhatha anil mas'ala au ayatafute yale mas'ala fi kutubi ahli alilmi katika vitabu vya ahli alilmi liyatahassala ala jawab ili apate lile jawabu amwambie yule anayemuuliza subiri nitakwenda tafanya bahthi nitakujibu أما أن يستعجل أما كفني هراك فهذا فيه خطورة عظيمة هي كنها تركبوا وفيه سوء أدب مع الله عز وجل بيا كنوتوف وأداب فمدن الله عز وجل لأن الذي يجيب yujibu an shar'i Allah, kwa sababu yule anayejibu anajibu kuhusu sheria ya Allah. Yakulu Allahu ahalla kadha au harrama kadha au shar'a kadha, fal amru fihi khuturatun jidda. Ukijibu unamaanisha Allah amehalalisha jambo kadha au ameharamisha kitu kadha au ameweka kitu kadha, kwa jambo hili lina hatari sana. Kujibu tu jawabu la urongo, ukajibu tu, hili jambo ni la hatari. Hii ni dini bana, si dini yako. المسألة الرابعة في الحديث دليل على آداب المتعلم. كتك حديثه فيه كنا دليل يا آداب زمان فنزي. جبريل وهو سيد الملائكة يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل نهوني بوني بانا وملائكة وط أنكا mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusnidu rukbatayhi ila rukbatay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na huku yeye anategemeza magoti yake katika magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhau yadayhi ala fakhidayhi, Jibril anaweka mikono yake juu ya mabega mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yasalu bi adab, anauliza kwa adabu. هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. هي نكواجيلي وفندشواتو ذيبي ونتكيو وفني أدابو فمجنا مع علماء. لكن يتعون بعد أن نفوزي ونفندشا متو أميكا تنا أنغاليا وينجيني أميكا كتك مدسكي وينجيني أميكا كتك مدسكي لكن يتعون miguu kainyosha, pengine labda mwenzake yakuja kanyosha miguu, mikono kaiweka nyuma, utafikiri yuko nyumbani kwao. Ha? Mwalimu afundishe hivyo, wengine mguu kauinua hivi, angalia hivi, sio hivyo bwana. Hadha baadhi ma yadullu alayhi alhadith, haya ni baadhi yanayofahamisha iliyofahamisha hadithi hii. Wa fihi مسألة خامسة وهي بيان بعض علامات الساعة, نكويكوازي بعض علامة القيامة. ذكر علامتين, ثم متاج علامة مبين, أن تلد الأمة ربتها نكوزاك جكازي بنواك. وبعض العلماء يقولون معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان, يتكثير كوؤذ وزازي آخر الزمان, حتى تصبح البنت كأنها سيدة على ولد والدتها. فكل بنت أنا كوا نكما بانا ويلم زازيواك يلم ماياك, تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها, أنا مؤمرش ماياك أنا مكتازا anamfanyia ugumu, anamfanyia ukali mama yake. Hii pia ni katika maana ya wa antalida al-amatu rabbataha. Sipo hii pia, hii pia ipo, alama hii ipo. Wasichana kuwakaribia wazazi wao na kuamrisha na kuwakataza na kuwatolea ukali, ipo hii. Usiende, usitoke, mtatoka. Binti anamwambia mamake, mtatoka. Kwa hizo zote ni alama za kiyama hizo. Badala ya kumtii mama yako, badala ya kumuenzi mama yako, wewe unamtolea ukali na kumkatalia amri zake. Moja kwa moja ni huquq. Na Mtume anasema la yadkhulul jannata aq, haingii peponi mwenye kuudhi wazazi. La yadkhulul jannata aq. الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم msingi wa tatu ni kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qawluhu al-aslu thalith ay min al-usuli thalatha, katika misingi mitatu. Lianna Sheikh rahimahullah dhakara fi awwali ar-risala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatu hadhihi al-usuli thalatha. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah alitaja katika mwanzo wa risala hii kwamba ni wajibu kwa kila Muislamu mwanamume na mwanamke kujua misingi hii mitatu. Wa hiya, misingi hiyo, ma'rifatullah wa ma'rifatu dini al-Islam wa ma'rifatu nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil adilla, kumjua Allah na kujua dini ya Uislamu na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dalili. Amma al-aslu al-awwal wa thani faqad taqaddama sharhuhuma wa bayanu adillatihima. Ama msingi wa kwanza na wa pili yametangulia maelezo yao na kuweka wazi dalili zao. Al-aslu al-thalith وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مسingi watatu ni kumjua mtume صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام. alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni wasita baina ya Allah na baina ya viumbe vyake katika kufikisha kuifikisha dini yake na ujumbe wake, hapa ina ni wajibu kumjua mtume alayhi salatu wassalam, sababu ni wasita baina ya Allah na baina ya viumbe vyake. Wa illa kaifa tattabi'u shakhsan la ta'rifuhu, vinginevyo vipi utamfuata mtu usiyemjua. Fala budda an ta'rifahu min haythu al-ism wa min haythu al-balad alladhi wulid wa nasha'a fihi, wa lazima kumjua kwa upande wa jina lake, kwa upande wa mji ambao alizaliwa na akakulia mji huo, katika mji huo. Walbaladu alladhi hajara ilayhi, na ule mji ambao ameuguria. Wataarifa muddata umrihi alayhi salatu wassalam, pia ni wajibu kujua umri wake zimshukie rehma na amani. وأقسام عمره أو أقسام عمره عليه الصلاة والسلام وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنيا تعرفها أيضا قبل النبوة وبعدها. في جوانه في عمر واك عليه الصلاة والسلام في جوانه في مدة عليه حفو لمنقوني وجوه بيا عليه مدغاني قبل يكفي عتومه na baada ya kupewa utume. Wa kabla alhijra wa baada alhijra, na kabla ya kuguria Madina na baada ya kuguria Madina. Taarifu kaifa btudia bilwahi alayhi salatu wassalam, pia ujue vipi ulianzwa wahi kwake alayhi salatu wassalam. Wa mata btudia bilwahi wa ma hiya alaya التي تدل على نبوته, يعني آية إيبي نوفهميش وتومي واكي وتومي محمد صلى الله عليه وسلم, والآية التي تدل على رسالته. تأتي بالآيات التي تدل على نبوته والآيات التي تدل على إرساله, وليت آية نزفهميش وتومي واكي na ulete aya zinazofahamisha ujumbe wake. Fala budda an ta'rifa hadha, lazima ujue hili au haya. Ta'rifu nasabahu, ujue nasaba yake. Min ayi kabila, ni kutokana kabila gani? Lianna al-araba qabail, kwa sababu Waarabu wako makabila mengi. Wa huwa arabiyun bila shaka, na mtume ni Mwarabu bila shaka. Fala budda min ma'rifati hadhihi al-ashya anir rasul sallallahu alayhi wasallam, ulazima kujua mambo haya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi an tadrusa al-ayat wal ahadith al-mutaalliqata bi hadhihi al-masail, usome aya na hadithi zenye kuhusiana na masala haya. Watandhura fi sirati rasuli sallallahu alayhi wasallam, uangalie katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa da'watihi, na da'wa yake. Li ajli an ta'rifa hadhihi al-umur, kwa ajili ya kujua mambo haya. An nabiyyika alladhi anta ma'murun bittiba'ihi waliqtida'i bihi, ujue mambo haya kuhusu mtume wako ambaye wewe ni mwenye kuamrishwa kumfuata. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim min Quraysh. Yakulu Sheikh al-Fawzan, hadha smuhu, hili ndiyo jina lake. Wa nasabuhu, na nasabu yake. Ismuhu Muhammadun alayhi salatu wassalam. Walahu asma'un ghayru Muhammad, ana majina mengine yasiyokuwa Muhammad. Lakin ashharu asma'ihi Muhammad, lakini liliyotangaa zaidi katika majina yake ni Muhammad. Qad dhakara Allahu dhalika fil Qur'an fi iddati ayat, Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jina hilo katika Qur'ani katika aya nyingi. Muhammadur Rasulullah. Wa qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa qawluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Wa qawluhu ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات. الله ملتاج جنا لك محمد كتك آيانيك. ومن أسمائه أحمد. يعني كتك مجناياك أحمد. قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Huyo jina hilo Ahmad limetajwa katika aya hiyo. Fa huwa Muhammadun wa Ahmad, kwa ni Muhammad na Ahmad. Wa maana dhalika annahu kathirul mahamidi alayhi salatu wassalam, ni mwenye sifa nyingi alayhi salatu wassalam. Wa kathiru sifat allati yuhmadu alayha, na mwenye sifa nyingi zinazo sifiwa. Wa min asma'ihi nabiyur rahma, na ni katika majina yake nabiyur rahma, mtume wa huruma. Wa nabiyul malhama, yani jihad fi sabilillah, mtume wa vita, yani jihad katika njia ya Allah. Wal hashir, ni katika majina ya mtume al hashir. والعاقب عليه الصلاة والسلام. الحاشر الذي يحشر الناس بعد بعثته, ambaye anawakusanya watu baada ya kupewa utume. لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم هي العاقب العاقب لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم وسبب يهد ميش ومتومي وتي ديو عنايت العاقب فليس بعده إلا قيام الساعة أكون بعد ياك اسفقوا كسمام قيامة أكون متومي مجينة تكيكوجة فبعد رسالته تقوم الساعة بعد أتومي واك محمد صلى الله عليه وسلم قيامك نسمام ويحشر الناس للجزاء والحساب na watu watakusanywa kwa ajili ya kulipwa na kuhisabiwa. Waman arada an yulimma bihadhi al-umur falyarji ila kitab jalail afham fi salati was-salami ala khairil anam lil-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Anataka kujua mambo haya na arejee kitabu hicho jalail afham في الصلاة والسلام على خير الأنام جاء الإمام ابن القيم رحمه الله. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل متوم صلى الله عليه وسلم أنا تكن قبيلة لما قريش عبالو جيلو قبيلة كفو كلكو ما قبيلة يوتي يا وعرب وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام قريش نكتك ونتكن نواتوت وإسماعيل عليه الصلاة والسلام والعرب على قسمين في المشهور وعرب ونغانيك سيمبيلي كتك قول مشهور العرب العاربة وهم القحطانية والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام هنا وعرب العاربة أي الخلس وعرب هليس ديو العرب العاربة هواني وعرب هليس وهم القحطانية قبل للقحطاني هلين وعرب هليس والعرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام سموا بالمستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة هوا ميتوا العرب المستعربة وسابوا ومجفونزا كي عربوا كتوكان هوا عرب هليس لما جاءت جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير لما وجدوا ماء زمزم نزلوا واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء ولبقوجها جرهم كبيرة لجرهم wakashuka pale Maka kwa Hajar mama yake Ismail Ismail baba yake nani Ibrahim tayib kwa hiyo wakashuka kwa Hajar mama yake Ismail wabnuha Ismail wa huwa saghir huyo mtoto wake Hajar Ismail alikuwa ni mdogo لما وجدوا ماء زمزم نزلوا ولبوباتا ماجي زمزم وكشوكا بالي واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها هي لكبيلة لجرهم لكوافكيانا فموجنا هاجر وشوكي كواكي وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء نا أوروهوسو ماما هاجر awaruhusu wachote maji pale ya Zamzam. Fa Ismailu alayhi salam kana radhi'an fi dhalika alwaqt. Ismail alayhi salam alikuwa ni mwenye kunyonya katika wakati huo, bado ni mchanga. Thumma innahu tarabba wa nasha'a wa akhadha al-arabiyyata an jurhum. Kisha baada ya kukua akachukua Kiarabu, lugha ya Kiarabu kwa kabila hili la Jurhum. Wa hiya min al-arabi al-ariba. Na kabila la Jurhum ni katika Waarabu wale halisi. Watazawaja min Jurhum, Ismail akaoa kwa Wajurhum. Wajaahu dhurriya taallamu al-arabiyya. Wakaja watoto wake ambao wakajifundisha Kiarabu. Wanashau maa al-arab, wakakuwa pamoja na Waarabu. Fasaru araba musta'ariba wa hiya al-adnaniya. Wakawa ni arab musta'ariba, yani waliojifunza Kiarabu kutokana na kabila hili la Jurhum. Na hii ndio kabila la al-adnaniya. Amma al-ariba fahumu al-qahtaniya asluha min al-yaman. Ama hawa arabu halisi ambao ni kabila la al-qahtaniya asli yao ni kutoka al-yaman. Tumefahamu? Wa ba'dhu al-ulama'i yaqul al-arabu al-ariba ala qismayn. Baadhi ya maulama wanasema hawa Waarabu halisi nao wanagawanyika sehemu mbili, arabi mbadia wa arabi baqiya. Al-arabu al-badia al-baida humu alladhina halaku. Al-arabu al-baida ni wale waliokwisha kuangamia. Wa hum qaumu Nuh wa Ad wa Thamud wa Shu'aib. Hawa ndio al-arabu al-baida walioangamia. Amma al-arabu al-baqiya fahumu alladhina yanqasimuna ila arabin ariba wa arabin musta'ariba. Ama hawa arabu waliobakia ndio hawa wanaogawanyika kwenye arab ila arabin ariba na arabin musta'ariba. Wa hiya al-arabu al-baqiya, na hao ndio waarabu waliobakia. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min bani Hashim, wa Hashim min dhurriyyati Ismail alayhi salatu wassalam. Anatokana na bani Hashim, na Hashim ni katika kizazi cha Ismail, watoto wa Ismail alayhi salatu wassalam. Wasmuhu Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Nilionyeshwa clip moja ule Misri, watu waulizwa maswali jina la Mtume Muhammad. Muhammad bin nani? Wajua wale wa Misri, Muhammad bin Ibrahim. Mtume Muhammad pia hawamjui bwana. Mtu waulizwa maswali, nipe jina la Muhammad, majina matatu. Muhammad bin Ismail. Subhanallah. Waislamu hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aibu kwa kweli. Kwa hiyo ismuhu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Basi at least majina matatu mtu ayajue, hata kama sina saba yote hii. Majina matatu pia ni Ibrahim. Wa Abdul Muttalib laysa hadha ismuhu au laysa hadha ismuhu. Abdul Muttalib hili si jina lake. Ismuhu Shayba, jina lake ni Shayba. Walakin summiya Abdul Muttalib lianna ammahu al-Muttalib ibn Abd Manaf jaa bihi min al-Madina wa huwa saghirun. Ammi yake al-Muttalib ibn Abd Manaf alikuja naye Madina na huku yeye ni mdogo, min indi akhwalihi bani Najjar, kwa wajomba zake bani Najjar. Falamma raahu nnasu, watu walipomuona, aswada, yani rangi yake ni nyeusi, mina safar, kutokana na safari, dhannau annahu abdun mamlukun lilmuttalib, walimdhania kwamba huyu ni mtumwa aliyemilikiwa na huyu al-Muttalib. Faqalu Abdul Muttalib, ndio wakamuita Abdul Muttalib, lakini jina lake ni Shaiba. Umefahamu? Faqalu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Ma ibn Abd Manaf, wa Abd Manaf lahu arba'atu awlad, huyu Abd Manaf ana watoto wanne. Hashim jaddu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wal Muttalib wa abdu shams wa Nawfal. Kwa hiyo hao wote ni babu zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hashim wal Muttalib wa abdu shams wa Nawfal, watoto wa nani? Wa abdu Manaf. Banu Hashim yuqalu lahum al-Hashimiyun, Banu Hashim wanaitwa al-Hashimiyun. Wa Banu al-Muttalib yuqalu lahum al-Muttalibiyun, ha? Al-Muttalibiyun. Wa amma Abdu Shamsin faminhum Uthmanu radiyallahu anhu ومنهم بنو أمية هؤلاء من بني عبد شمسين. عثمان بن عفان خليفة تاتو ومتومة صلى الله عليه وسلم من بني عبد شمسين. ومنهم بنو أمية هؤلاء من بني عبد شمسين. بنو أمية هوا فيا ونتكان بني عبد شمسين. wanahusiano na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni babu yake huyo. Wa Nawfal kadhalika lahu dhurriya, Nawfal pia ana watoto, minhum Jubair ibn Mut'im wa Hakim ibn Hizam. Wa Ibrahim alayhi salatu wassalam lahu Isma'ilu وهو الأكبر أنا إسماعيل تتواكن أوديوم كوبا وهو جد العرب العدنانية نهودي باب وعرب العدنانية وإسحاق وهو جد بني إسرائيل إسحاق نين باب وبني إسرائيل وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق wote wanatokana na kizazi cha Ishaq, illa nabiyana alayhi salatu wassalam fa huwa min dhurriyyati Ismaila khatamun nabiyyin, isipokuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam huu ni katika kizazi cha Ismail, na yeye mtume ni mwisho wa mitume wote. Lakini mitume wengine wote wanatokana na nani? Na kizazi cha Ishaq. أما مولده فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل كزالي وكواكي انتم صلى الله عليه وسلم أمزالي وأولي مواكا واندوف وهو العام الذي جاء فيه أبرهة أبرهة مالك اليمن هو نيولي مواكا أمباو أليكوجا كتك مواكا هو أبرهة مفلم واليمن انتدبه ملك الحبشة ليهدم الكعبة مفلم وحبشة لمتكه أبرها عاد أيفونج الكعبة ومعه فيل عظيم نالكو نندوف مكبوة. فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس, alipofika mahali panapoitwa Al-Mughammis, ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة هيكبكيا إسبقوا أينجي مكة نابنج الكعبة وتفرق أهل مكة وكفركيانا وتوى مكة يعني kwa kukimbia wakafarikiana watu wa Maka kwa kukimbia jeshi hilo la Abraha na huyo ndugu wao wasaidul jibal wakapanda katika majabali liannahum la taqata lahum bihi kwa sababu hawana uwezo naye hawezi wakamzuia fa arada an yatawajjaha ila al-Kaaba akakusudia kuelekea al-Kaaba fan habasa fil فانحبس الفيل ndovu akasangaa waaba an yakuma min al-ardh na akakataa kusimama katika ardhi habasahu Allah alimzuia ndovu yule fa idha wajjahahu ila ghairi jihati makkah qama wa harwal akimuelekeza upande usio kwa Maka yule ndovu husimama na huenda mbio wa idha wajjahahu ila jihati Maka inhabas akimuelekeza upande wa Maka ende akavunje al-Kaaba inhabas yule ndovu husangaa walam yastati al-mashy hawezi kutembea wa bainama hum kadhalika wakati wao wako katika hali hiyo yani kile wanapomgeuza Maka haendi wakamgeuza upande mwingine anakwenda ra'au furqana tayrin min qibali al-bahri ma'aha hijara waliona vikundi vya ndege kutoka katika upande wa baharini ma'aha hijara pamoja na ndege hao kuna mawe kullu ta'irin ma'ahu hajarani kila ndege ana mawe mawili hajarun fi minqarihi wa hajarun fi rijlaihi jiwe moja katika mdomo wake yule ndege na jiwe jingine katika miguu yake faramatuhum wale ndege wakawatupia yale mawe wale Abraha na jeshi lake kama ilivyozoea katika suratul fil alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul ndio hii kwa wale ndege wakawa wanawatupia vile vijiwe fasaratil hasah تضرب هامة الرجل فتخرج من دبوره وتشقه نصفين ikawa kile kijiwe kinapiga hamma tarajul utosi wa mtu halafu kinatoka katika duburi yake watashukuhu nisfain na kinampasua vipande viwili fa ahlakahumullahu azza wa jalla Allah akawaangamiza فأنزل الله في ذلك يذكر قريشا سورة الفيل الله كترمش كتكهايو أكي وكبوش ما قريش سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أي من جهنم كلمه ينطق كسجيل جهنم والعياذ بالله فجعلهم كعصف ماكول akawajalia kama majani yaliuliwa na wadudu asbahu mithla tibin alladhi akalathu ad-dawab warathathu wakawa kama hayo majani ambayo wadudu wameyala wakayasabaratisha hadi qissatul fil hamallahu baytahu al-haram hii ndio kisa cha yule ndovu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliilinda nyumba yake tukufu ambapo walikusudia kwenda kuivunja Ibn Kathir katika tafsiri yake imeelezea kisa hiki kwa urefu sana. Anayetaka kisa hiki kwa urefu asome tafsiri ya Ibn Kathir. Wa fi hadha al-aam wulida Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika mwaka huu ndipo alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhahara ma'a wiladatihi ayatun, zikadhihiri pamoja na kuzaliwa kwake ayat, miujiza mingi. Haithu dhahara ma'ahu nurun ashraqat lahu qusuru sham, wakati ilidhihiri pamoja na kuzaliwa kwake nuru, mwangaza ulioangaza mpaka majumba ya Sham yakapata nuru ile. Wa fi lailati iladatihi irtajjatil asnam wartajja iwanu Kisra wasaqatat minhu shurufat fi lailati wiladatin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika usiku wa kuzaliwa kwake masanamu yalianguka, ikaanguka iwan ufalme wa Kisra, ikaanguka shurufat katika usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadhihi irhasatun libi'tatin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni irhasat, yani dalili za kupewa utume Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miujiza ilikuwa ni baada ya kupewa utume ndio inaitwa miujiza. Kabla ya kupewa utume yale mambo yale yanayofanyika ambayo ni kinyume cha kawaida yanaitwa irhasat. Kwa hizi ni irhasat za kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waljinn washayatin hasala indahum dhajja fi llailatil azima, majini na mashetani pia ilipatikana kwao dhajja, fujo katika usiku huo mtukufu. Wulida fi makanin yuqalu lahu shi'bun ala maqribatin min al-Ka'ba, alizaliwa katika mahali panapoitwa Shi'b karibu na al-Ka'ba. Wulida fi Makkah lakin la yujadu tahdidun thabitun li mawdhi'i ad-dar. Sheikh anasema lakini haipatikani tahdid thabit ya mahali pa hiyo nyumba hasa kwamba ni hapa, ingawa kuna nyumba imefanywa ni maktaba kwamba njio ambayo ndio nyumba hiyo, lakini ni mambo ya takdirati, makadirio tu, si kwamba ni hasa ndio hapo. Fahuwa ulida fi Makka, huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa Makka sallallahu alayhi wasallam. Wasturdhia fi bani Sa'd inda Halimata Sa'diyya, akanyonyeshwa kwa bani Sa'd kwa Halimatu Sa'diyya, ndiye alimnyonyesha. Wa mata Abdullahi abuhu wa huwa fi batni ummihi, baba yake Abdullah alifariki na hali Mtume yuko katika tumbo la mama yake. Thumma matat ummuhu ba'da wiladatihi biqalil, kisha akafariki mama yake baada ya kumzaa kwa muda mchache. Fahadhanatuhu ummu Ayman al-Habashiyya allati warithaha an abi, akamlea ummu Ayman al-Habashiyya ambaye alimrithi kutokana na baba yake. Wasara fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib, akawa katika ulezi wa babu yake Abdul Muttalib. Thumma mata Abdul Muttalib, kisha akafariki Abdul Muttalib. Wa intaqalat kafalatuhu ila ammihi Abi Talib, ukagura ule ulezi wake kwa ammi yake Abi Talib. Wa asha sallallahu alayhi wa sallam 40 sana qabla an-nubuwa ma'rufan bil amana was-sidq wal karam, akaishi sallam miaka 40 kabla ya kupewa utume hali ya kuwa ni mwenye kujulikana kwa uaminifu na ukweli na ukarimu. Watajannaba ibadatal asnam, akajiepusha kuabudu masanamu. Watajannaba shurbal khamri, akajiepusha kunywa tembo. Ma kana ya'malu ma ya'maluhu ahlul jahiliya, hakuwa akifanya yale wanaoyafanya watu wa kijahiliya. Bal kana alayhi salatu wassalam yakhruju ila ghari Hira wa yata'abbadu fihi al-ayyama dhata al-adad, alikuwa akitoka kwenye pango kwenda katika pango ya Jabali Hira anafanya ibada huko siku nyingi zenye hisabu. Ya'budu Allah ala millati Ibrahima ala tauhid, anamwabudu Allah katika milla Ibrahim juu ya tauhid. Hii ndio milla Ibrahim. Thumma lamma balagha al-40 min umrihi, alipofikia umri katika umri wake miaka 40 alayhi salatu wassalam, nazala alayhi al-wahyu, ndipo ulipomshukia wahi. Bi anjaahu Jibril wa huwa fi ghari Hira, kumjia Jibril na yeye alikuwa katika pango ya Jabali Hira. Waqala lahu qara, Jibril akamwambia mtume soma. Qala ma ana biqari, ay la uhsinu alqiraa, siwezi kusoma. Fadhammahu dhammatan shadida thumma arsalahu, akamminya kisha akamwachilia. Waqala qara, qala ma ana biqari, thumma dhammahu marratan thaniya thumma arsalahu waqala lahu qara, qala ma ana biqari, faqala lahu iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Aya 5 zile zilishuka za mwanzo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadhihi hiya nubuwatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Nabba'ahu Allahu biqra, ay ja'alahu nabiyyan bidhalik, Allah alimfanya ni nabii kwa aya hiyo. Thumma dhahaba ila baytihi yartajifu min al-khawf, kisha akarudi nyumbani kwake anatetemeka kutokana na khawf. Li'annahu laqiya shay'an ma kana ya'rifuhu min qablu, sababu alikuta jambo ambalo hakuwa akilijua huko nyuma. Amran hailan, jambo kubwa linalotisha. Fawajada zawjahu Khadija radhiyallahu anhu faghaffathu wahadda'athu, akampata mke wake mama Khadija radhiyallahu anha. Faghaffathu, akamfunika na kumtuliza. Waqalat lahu kalla wallahi la yukhzika Allah, Allah hatakudhalilisha. Innaka latasilu rahim, wewe utaunga kizazi. Watukri dhaif, na utamkirimu mgeni. Watahmilu lkalla, utabeba mazito, mambo mazito ya watu. Watuinu ala nawaibi dhari, na utasaidia watu juu ya nawaib, mambo yatakayotokea ya ulimwenguni ya zama. Fawattaatuhu wadhahabat bihi ila bni ammiha Warakata bni Naufal, akamtuliza na akenda naye kwa ibni ami yake mama Khadija Warakata bni Naufal. Wakana kad tahannatha, wakana kad tahannatha waqaraa fi lkutubi ssabiqa taabudan lillahi azza wa jalla, alikuwa ameshamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala huyu ami yake, na akasoma katika vitabu vilivyotangulia kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma akhbarahu bima ra'a, alipomwelezea haya aliyoyaona mtume, alipomwelezea huyu Waraka aliyoyaona, qala hadha huwa an-namus alladhi kana yanzilu ala Musa, yani Jibril alayhi salatu wassalam, huyu ni Jibril ambaye alikuwa akishuka kwa Musa alayhi salatu wassalam. والله أعلم.